99, taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Zapraszamy Państwa na serwis Trójki, który przygotowali, przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Triumf Francuzów na mundialu w Rosji. Pokonali Chorwatów 4-2 i po raz drugi w historii zostali mistrzami świata. Zdarzenie 6 samochodów w Grajewie na Podlasiu. 2 ranne osoby przewieziono do szpitala. A w Łodzi kręcono zdjęcia do Kuriera. To najnowszy film Władysława Pasikowskiego. Puchar piłkarskich mistrzostw świata dla trójkolorowych. Francja pokonała w finale reprezentację Chorwacji 4-2. W ocenie rosyjskich i zagranicznych komentatorów Francuzom należało się to złoto. Gdy na stadionie Łużniki w Moskwie zabrzmiał ostatni gwizdek mundialu, francuscy kibice zaczęli śpiewać i tańczyć na trybunach. Zdaniem Michała Kołodziejczyka, redaktora naczelnego WP Sportowe Fakty, Francja zasłużyła na tytuł najlepszej drużyny świata. Zagrali futbol wyrachowany, grali o mistrzostwo i dobrze wiedzieli, że mają zawodników, którzy są w stanie jej to zapewnić. Z kolei komentator Polskiego Radia Robert Skrzyński uważa, że Chorwaci nie powinni narzekać, ponieważ osiągnęli na mundialu bardzo dużo. Z jednej strony nigdy nie grali w finale mistrzostw świata, więc samo drugie miejsce na świecie jest na pewno dla nich ogromnym sukcesem, ale jeżeli grasz w finale, no to chcesz wygrać. To jest zrozumiałe, jesteś o krok od zdobycia Mistrzostwa Świata. Dyskusje o piłce nożnej, tańce i śpiewy trwały na ulicach Moskwy przez wiele godzin. Kolejny mundial za 4 lata. Tym razem gospodarzem będzie Katar. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To pierwszy formalny szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji od czasu aneksji Krymu. Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w Helsinkach. W przededniu tego wydarzenia amerykański przywódca oświadczył, że nie spodziewa się konkretnych rezultatów po rozmowach z Putinem. Szczyt przywódców USA i Rosji w Helsinkach rozpocznie się od spotkania w cztery oczy. Prezydentom będą towarzyszyć wyłącznie tłumacze. Po półtorej godzinie do przywódców obu krajów dołączą inni członkowie delegacji. Po spotkaniu bilateralnym i roboczym lunchu Donald Trump i Władimir Putin wystąpią na wspólnej konferencji prasowej. Niczego się nie spodziewam po tym spotkaniu. Mam bardzo niskie oczekiwania. Uważam jednak, że współpraca z Rosją jest dobrą rzeczą. Mówił w przededniu szczytu Donald Trump w wywiadzie dla telewizji CBS. Prezydent USA skarżył się, że prowadzone przez specjalnego prokuratora Roberta Mallera śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku utrudnia nawiązanie lepszych relacji z Rosją. Jesteśmy bardzo skrępowani tym całym polowaniem na czarownicę w Stanach Zjednoczonych. Część amerykańskich komentatorów ocenia, że szczyt w Helsinkach oznacza de facto przerwanie przez Stany Zjednoczone izolacji Moskwy, którą wprowadzono po aneksji przez Rosję Krymu i interwencji we wschodniej Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 4 samochody osobowe i 2 ciężarowe zderzyły się nad ranem w Grajewie na Podlasiu. 2 osoby są ranne, trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochody czekały przed przejazdem kolejowym. Jeden z nadjeżdżających tirów z nieznanych przyczyn nie wyhamował i uderzył w tył auta osobowego. To uderzyło w kolejne. Droga krajowa numer 61 w tym miejscu jest zablokowana. Wyznaczono objazdę. Za 2 godziny zbiera się komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Jej szef może ogłosić decyzję w sprawie zwrotów kamienic przy krakowskim przedmieściu 83 i senatorskiej 7. Budynki przy krakowskim przedmieściu 83 i senatorskiej 7 zostały w czasie wojny całkowicie wypalone. Ich pozostałości rozebrano, a w 1949 roku za środki publiczne wybudowano na gruncie nową kamienicę. O nieruchomość w 1947 roku upomniał się pełnomocnik jednego z dawnych właścicieli. 3 lata później zapadła decyzja odmowna, bo wniosek dekretowy złożono bez opłaty manipulacyjnej, a teren według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod budownictwo biurowe. W 2003 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdziło nieważność tej decyzji. 7 lat temu władze Warszawy zreprywatyzowały obydwie nieruchomości, a właścicieli roszczeń reprezentował wówczas adwokat Jan Stachura. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Akcja tego filmu rozgrywa się w Warszawie, Londynie i w innych miejscach Europy. Ostatnio zdjęcia kręcono w Łodzi. 5 dni spędziła tam ekipa filmowa Władysława Pasikowskiego. Reżyser pracuje nad obrazem Kurier. To historia Jana Nowaka-Jeziorańskiego i jego misji tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego. W 1944 roku. Nie wiemy, kto wciela się w główną postać. Wiemy, że w filmie zobaczymy m.in. Jana Frycza, Jakuba Wesołowskiego i Tomasza Szuchardę, który gra Wolskiego, towarzysza podróży Nowaka Jeziorańskiego. No, Mam nadzieję, że kino, które zrobimy, będzie kinem sensacyjnym, nawet bardziej niż biograficznym, bo gdzieś, gdy ja czytałem scenariusz, takie mi się gdzieś obrazy pojawiły. Mam wrażenie, że takie kino jest bardzo potrzebne, a pan reżyser Wasikowski doskonale wie, jak takie kino robić, więc tego się pomyślę, możemy spodziewać. Zdjęcia do Kuriera rozpoczęły się w czerwcu w Warszawie i mają potrwać do końca sierpnia. W Łodzi realizowane je od wtorku do niedzieli, między innymi w Banku przy Roosevelta, siedzibie Instytutu Europejskiego przy Piotrkowskiej oraz we wnętrzach Pałacu Poznańskich. Za kamerą stanęła absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej Magdalena Górka. Szukamy lokacji autentycznych, które będą oddawać ten okres historyczny, w którym my kręcimy jak najlepiej. I w Łodzi tego jest mnóstwo i my prawie nic nie musimy zmieniać, tylko adaptować. Premiera filmu w przyszłym roku. To był Serwis Trójki. Janka Łuckie, sporcie. Francja piłkarskim mistrzem świata. Podopieczni Didiera Deschampsa wygrali w finale z Chorwacją 4-2. Pierwszy gol dla trójkolorowych padł po samobójczym trafieniu Marko Mandzukicia. Następnie gola z rzutu karnego strzelił Antoine Griezmann, a w drugiej połowie bramki zdobyli Paul Pogba i Kylian Mbappé. Dla Chorwacji trafiali Ivan Perisic i ten, który strzelił pierwszego gola, czyli Marko Mandzukic. Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek był zachwyconym poziomem wczorajszego meczu. To był niesamowity finał. Chyba wszystko tam mieliśmy. Bardzo dużo bramek, nieszczęśliwe, szczęśliwe momenty. Mieliśmy tą Chorwację, którą chcieliśmy widzieć. Myśleliśmy, że już nie dadzą rady, ale oni grali jak mistrzowie świata tak naprawdę. Wprowadzili grę przez 65 minut, a konsekwentnie Francja grała taki swój futbol, bardzo wyrachowany, bardzo cierpliwy w obronie. Natomiast trener Rafał Ulatowski podkreślił, że gole z meczu finałowego były ozdobą całego turnieju. Piękne bramki, bo zdobyte po pięknym podaniu, takim 60-metrowym ponad, gdzie to jest ozdoba tego finału i później strzał Mbappé też z 25 metra, no to się przyjemnie oglądało właśnie dzięki bramkom. Czy później Mandzukic w tym takim rajdzie bez piłki, gdzie na 10 zawodników 9 by odpuściło, a on jednak pobiegł po to, żeby ten Lory popełnił błąd i w efekcie ta bramka Mandzukiczowi też się należała za cały turniej. Bo to był na pewno jeden z tych jaśniejszych punktów w ogóle całych mistrzostw. Ten gol należał się Mario Mandzukicia, a nie dla Marko. Najmocniej przepraszam, teraz przed kibicami 4 lata przerwy, a kolejny mundial za 4 lata w Katarze. Nieco szybciej, bo już za niecały miesiąc odbędą się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Polscy kibice liczą na pokaźny worek z medalami, tym bardziej, że nasza reprezentacja zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata. Najlepsi byli jedynie lekkoatleci ze Stanów Zjednoczonych. To wielki sukces całej drużyny i naprawdę wyższą randze zawody pokazaliśmy się naprawdę ze świetnej strony. Kolejny raz potwierdziliśmy, że jesteśmy potęgą światową, jeśli chodzi o lekką atletykę, no i oby tak dalej. Mówił wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski i na koniec kolarstwo. Niemiec John Degenkolb wygrał 9. etap Tour de France. Rafał Majka był 30., który w klasyfikacji generalnej zajmuje 6. miejsce. Prowadzi Belg Greg Van Avermaet. Zawodnicy przejechali wczoraj ponad 150 km. Jechali m.in. po kostce brukowej. Tak sobie ciągle myślę o tym, że zajęliśmy 25. miejsce na tych mistrzostwach. Naprawdę nie jest zły wynik. 25. miejsce na świecie. Byłeś w czymś 25. na świecie? Nie wiem. Ja nie. Aha. Ale nie ustawaj w wysiłkach. Dziś pochmurno i deszczowo, miejscami możliwe burze z gradem, bez opadów i nogu na wybrzeżu, a także na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i zachodni. W czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, a temperatura od 21 stopni w Przemyślu 22, w Tarnowie i Rzeszowie 23, w Warszawie, Łodzi i Krakowie 24, w Trójmieście, Olsztynie i Katowicach 25, w Suwałkach i w Augustowie do 26, w Szczecinie, Toruniu, Poznaniu i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Ferrari! Teraz Ferrari w zasięgu twojej ręki. Tankuj na Shell, zbieraj naklejki i wymieniaj je na modele Ferrari w supercenie. Promocja trwa do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well! Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyotę Corollę. Z automatyczną klimą, kamerą cofania, systemem multimedialnym. Jestem mistrzem, zaoszczędziłem 9000 zł. Gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony, polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. De victoire, le stade est bondé, supporters surexcités. Tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. L'émotion et la passion au service du ballon. C'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. Du monde de mer, il t'appartient de faire un monde bien. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez. Zapraszamy do reklamy. Swoimi wyborami kształtuję przyszłość. To będzie przyszłość moich dzieci. Dlatego kieruję się przede wszystkim zdrowiem. Dbam o to, co jemy, o zdrowy styl życia i wybieram samochód wyposażony w niskoemisyjny napęd hybrydowy Lexus NX. Ultranowoczesny SUV, dostępny już od 1270 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor Jan Czaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i od wczoraj mamy nowego mistrza świata. Francja wygrała z Chorwacją. I chyba trochę żalu zostało, bo wydawało się w pewnym momencie, że jednak Chorwacja gra lepiej, a takie mam wrażenie, że większość Polaków sprzyjała jednak tym słabszym, mniejszym Chorwatom. No zdecydowanie szachownica biało-czerwona jakoś przemawiała do nas i pobratymstwo słowiańskie. Ja także byłem za Chorwacją, tym bardziej, że Modric okazał się być najlepszym zawodnikiem tych mistrzostw. Mam nadzieję, że taki tytuł też oficjalnie otrzyma, jeśli jeszcze on nie został wyartykułowany. Mam wrażenie, że został wczoraj mu wręczony nawet właśnie. Nagroda za najlepszego piłkarza tuż tak po meczu. Tak. No i bardzo dobrze, zdecydowanie zasłużony laur. I trzeba też sobie powiedzieć, że w ogóle były to mistrzostwa, jeśli chodzi o grę najlepszych zespołów, przynajmniej tej czwórki, która stanowiła półfinał i finał, no na bardzo wysokim poziomie. I co więcej, jeszcze parę drużyn, które przegrały. Właśnie 6 bramek w finałowym meczu. Jest. Wszystko, co najpiękniejsze, to mogliśmy zobaczyć, także chwała tej dyscyplinie sportu, bo nic dziwnego, że niezależnie od spraw finansowych po boku się dziejących, to dla takiego sportowego widowiska to nie trzeba więcej. Właśnie nie męska trzeba więcej. Gra, Ostra walka, bramki i zwycięzcy. I napięcie. Dobrze, zostawiamy sport, wielki sport. Przechodzimy do spraw mniejszych, ale jakże istotnych, czyli polskich. W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, zresztą informacja wczoraj się już pokazała na stronach internetowych, można przeczytać, że jak wynika z akt IPN, sędzia Józef Iwulski, sędzia Sądu Najwyższego, prezes Sądu Najwyższego, miał uczestniczyć w wydaniu 7 wyroków na opozycjonistów, w których za działalność opozycyjną sądzono 16 osób. 13 skazano na kary więzienia, z czego 9 dostało wyroki w zawieszeniu. Dziennikarze powołują się na 4 wyroki, do których dotarli. Wcześniej sędzia mówił, że pamięta tylko o jednym i że w tym jednym miał, bo nie ma na to dowodów, złożyć zdanie odrębne. No, to jest całkowicie inny obraz działalności sędziego Iwulskiego niż ten, który on przedstawia i niż ten, który przedstawiano. No, bez wątpienia mamy do czynienia z takim smutnym obrazem wypierania przeszłości w tych jej elementach życiorysu pana Iwulskiego, który nie jest heroiczny i to z punktu widzenia psychologicznego można potraktować, że jest to naturalne, ale niestety nie jest naturalne w momencie, kiedy dana osoba staje się osobą publiczną i jej wiarygodność jest zależna od tego, czy ma taczy w tym przypadku w swojej sprawie, czy nie ma taczy. Tak jak w każdej innej, osoba publiczna nie może mataczyć, ponieważ okazuje się wtedy niewiarygodną. Może jeszcze przytoczę tutaj wypowiedź, czy komentarz od samego sędziego. Komentując pokazane wyroki, to jest cały czas Dziennik Gazeta Prawda, mówi, że jeśli skazywał, to w kontekście mającej nastąpić amnestii, liczył na złagodzenie wyroków. Jego zdaniem udział w tych procesach nie rzutuje na jego obecną sytuację. No właściwie możemy się było zdziwić, gdyby się pojawił ktoś, kto stwierdzi, że faktycznie popełnił tak duży błąd, że to rzutuje na jego obecną sytuację. Pod tym względem niestety ma rację. Mamy wzorzec set publicznych zachowań wielu innych sędziów, prokuratorów, działaczy komunistycznych. Znaczy, trzeba też powiedzieć takie zdanie generalne, że w okresie PRL-u zdecydowanie nie większość, tylko mniejszość Polaków decydowała się na to, żeby dawać świadectwo w sposób jednoznaczny o niepraworządności komunizmu. Zdecydowana większość Polaków dostosowała się i w ten sposób nawet przez bierność legitymizowała. Stąd mamy rzecz jasna kłopot jako naród polski z wydobywaniem się z tych okowów komunistycznego kompleksu w dużej mierze. I ja tak po ludzku rozumiem tego sędziego, że on bardziej przyzwyczaił się do myśli, że wszyscy będą pamiętać o jego heroicznym czynie opisanym zresztą przez profesora Strzembosza i współpracowniczkę, która z nim w IPN-ie bodaj w roku 2008 opublikowała książkę, opublikowali książkę dotyczącą zachowań sędziów w stanie wojennym i rzeczywiście tam drobiazgowo odnaleziono te postawy, które były no, przyzwoite i takich na pewno było wręcz więcej niż w tej książce podano. Ja sam miałem także przyjemność albo nieprzyjemność być sądzonym w okresie lat 80. i pamiętam postawę sędziego, który no, okazał się być człowiekiem bez wątpienia zdolnym do rozumienia tego, co ja mu mówiłem. A ja mu wtedy mówiłem na tej sali sądowej, że z punktu widzenia tego bezprawia, którego byłem świadkiem na komendach Milicji Obywatelskiej czy w innych miejscach, to sąd jawi się jako ta instytucja, która albo się wpisuje w to bezprawie i bezkarność, albo, co będzie dla mnie zaskoczeniem, wyłączy się z tego całego państwa. No ale jeżeli nie będzie chciał się ten sąd wyłączyć, to niech się nie dziwią władze obecne, że szczególnie młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, bo nie ma co rozmawiać z takim państwem. Tak, ale to jest... I sędzia mnie uniewinnił, żeby była jasność. Jestem do dzisiaj mu wdzięczny, bo oczywiście mógł mnie po takich słowach jeszcze bardziej wsadzić do więzienia. Tylko to są oczywiście dwie rzeczy. Jedna to kwestia historii, tego jak wtedy wyglądało zachowanie poszczególnych osób, a druga tak rzecz jest. To późniejszej kariery, prawda? Tutaj mamy do czynienia z osobą, która niewątpliwie zrobiła bardzo dużą karierę w sądownictwie, no właśnie prezes Sądu Najwyższego, członek Sądu Najwyższego. I mamy do czynienia z dwoma ważnymi faktami. Pierwszy jest taki, że wygląda na to, że sędzia, nie wiem, kompletnie zapomniał albo wyparł to, co robił wcześniej, a druga rzecz, że biorąc pod uwagę, że część z tych wyroków z pewnością była wyrokami skazującymi, no to chyba nie jest to, znaczy krótko mówiąc, jest to poważny zarzut dla jego również obecnego funkcjonowania. Oczywiście, znaczy on w ogóle przestał być wiarygodny, tylko moim zdaniem głównie wiarygodność stracił, nie tylko z racji swojego życiorysu obiektywnie coraz mocniej widocznego, ale także z racji właśnie podtrzymania tego statusu wypierania, który może być zrozumiały, gdy człowiek prywatnie żyje i nie zmuszany jest do deklarowania swojego życiorysu. Natomiast w momencie, jak się staje osobą publiczną i dzierży ważne stanowisko, uosabiając sprawiedliwość w państwie, nie może sobie pozwolić na luksus dalszego wypierania. Ale co więcej, ten przykład jest oczywiście pouczający także i z tego punktu widzenia, że my dzięki odkrywaniu tej rzeczywistości coraz mocniej rozumiemy, dlaczego to pokolenie sędziów w latach 90. i 2000. nie było zdolne do uznania władzy sądowej jako władzy, która ma zadanie i misję rozliczenia komunizmu przed wolnym i demokratycznym społeczeństwem. To też pokazuje... Bo jak ci ludzie mieli to zrobić, skoro sami byli bardzo mocno zrelatywizowani co do umiejętności ocenienia, co jest dobre, a co złe. No właśnie, bo to też pokazuje taką fikcyjność procesu weryfikacji, o którym się mówi w roku 90, że tak naprawdę często ani wiedza nie była wystarczająca, żeby taką weryfikację przeprowadzić, ani tak naprawdę nastawienie tych, którzy weryfikowali, nie było wystarczająco, jakby to powiedzieć, silne, żeby pozbyć się osoby, które faktycznie były tak mocno uwikłane w poprzedni system. Tak, ale ja mam wrażenie, że ta niemoc była wynikiem także no, czegoś, co trzeba by jednak znaleźć na płaszczyźnie aksjologicznej. To znaczy etycznie to środowisko nie umiało odpowiedzieć sobie na pytanie, że istnieje takie non possumus dla każdego człowieka i każdy człowiek jest zobowiązany moralnie do poszukiwania swojego non possumus. To papież pięknie powiedział w 87 roku do młodzieży o Westerplatte, które jest, tylko trzeba szukać i znaleźć to miejsce, w którym na pewno wiadomo, że już się nie wchodzi w bagno, bo nie ma żadnego wytłumaczenia. A wchodzenie w bagno jednorazowe czy wielokrotne od razu stawia człowieka w rzeczywistości, której no się już nie może wyplątać. O pełne uczestniczenie w systemie tak komunistycznym. Jest, w systemie komunistycznym. I to uczestnictwo w tym bagnie czy systemie komunistycznym stawało się bardzo poważną przeszkodą do tego, żeby stać się reprezentantem wolnego i sprawiedliwego systemu demokratycznego. I na tym polega dramat. To jest zresztą dramat, który nie dotknął tylko i wyłącznie Polaków czy państwa Europy Środkowo-Wschodniej wychodzące z komunizmu, gdy czytam o tym, jak wielu gestapowców czy członków SS z racji swojego wykształcenia dobrego po pierwszych latach powojennych znalazło się bardzo często w sądownictwie, w prokuraturach niemieckich, zachodnio-niemieckich. No to jak ten system tworzących się Niemiec zachodnich miał dezawuować fachowość osób stanowiących rzeszę popleczników Hitlera, choć nie mających nazwisko, tylko Himmler, Bormann i paru innych. Jeszcze jedna sprawa a propos rzeczy historycznych, zresztą tutaj żeśmy weszli, czy wspomnieli o II wojnie światowej. Cztery dni temu ukazał się taki artykuł w izraelskiej gazecie Haaretz, napisany przez byłego szefa Yad Vashem, Itzhaka Arada, który bardzo ostro skrytykował deklarację obu premierów, premiera Polski, premiera Izraela, i stwierdzając, że w tej, zresztą to nie był pierwszy taki głos w Izraelu, wcześniej Yad Vashem, współczesny Yad Vashem, wydał taki ostry też komunikat w tej sprawie, że jest to deklaracja kłamliwa, nieprawdziwa, fałszuje historię. No i Itzhak Arad napisał w swoim tekście, że nie ma wątpliwości, że w Polsce był ostry antysemityzm jeszcze przed wojną, a także pogromy, w których mordowano niewielką liczbę Żydów. Podaje przykład przytyku z 1936 roku i potem pisze, w czasie wojny dziesiątki tysięcy Polaków uczestniczyło w morderstwach w Jedwabnym i gdzie indziej oraz odwracało się od Żydów ukrywających się przed Niemcami. Pisze, co ciekawe, jednocześnie okazała się informacja w Rzeczpospolitej za prokuraturą litewską, z której to wynika, że sam autor tego tekstu, pan Arad, najprawdopodobniej był członkiem grupy partyzanckiej, która w czasie wojny walczyła z Armią Krajową i z litewskim podziemiem, ma na swoim koncie być może rabunki, morderstwa, morderstwo oficera Armii Krajowej, działaczy niepodległościowego ruchu litewskiego. Bardzo dziwna sytuacja chyba. No nie dziwna w tym sensie, że niestety strona izraelska czy żydowska musi przyjąć do wiadomości, że prędzej czy później, że nasza wersja II wojny światowej jest zupełnie inna niż obowiązująca w tak zwanym głównym nurcie mainstreamowym i także w nauce niestety mainstreamowym, i ten nasz pogląd mówi o tym, że było dwóch okupantów, i niemiecki, i sowiecki. I ten sowiecki był równie bezwzględnym okupantem ziem Polski, zarówno w latach 39-41, jak od 44 roku, gdy powtórnie weszli na terytorium państwa polskiego, w rozumieniu oczywiście II Rzeczypospolitej, i że wcześniej partyzantka sowiecka sterowana przez NKWD była nastawiona na likwidowanie i prowadzenie walki nie tyle z Niemcami i przede wszystkim, co przede wszystkim z tymi, którzy potencjalnie mieli utrudniać wejście Armii Czerwonej, czyli Polakami, a na tutaj kresach północno-wschodnich także partyzantką litewską. I to, co było w związku z tym zabijaniem ludności cywilnej w Koniuchach, czy w Nalibokach, czy zbrodnie na Akowcach, było wpisywane już w ten potencjał, który szedł w następstwie zmiany frontu, czyli wchodzenia Armii Czerwonej na ziemię ponownie przez nich okupowane. I wśród tych oddziałów i struktur było no niestety sporo Żydów, dlatego że i w 1939 roku, i później w tej partyzance sowieckiej znaleźli się jako wyraziciele zdania, że państwo sowieckie daje im większą gwarancję przeżycia, a co więcej, nawet funkcjonowania należytego. Musimy niestety przerwać. Zgoda, ale jeszcze jedno zdanie, mianowicie trzeba sobie w związku z tym powiedzieć, że jeszcze nie raz będziemy jako Polacy mówili, że niestety także Żydzi w czasie II wojny światowej mieli krew na rękach. Konkretni Żydzi, właśnie ci, którzy znaleźli się nie tam, gdzie trzeba, i nie będzie to obciążające narodu żydowskiego i nie będzie to świadectwem, że nie rozumiemy rzeczywistości drugowojennej i że jesteśmy zbiorowiskiem antysemitów, tylko że jesteśmy za jednym, to znaczy za tym, żeby prawda zwyciężała. No tu musimy naprawdę zakończyć. Na pewno będziemy wracali do tej dyskusji. Dziękuję bardzo. Moim gościem był senator Jan Żaren. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując lodówkę do zabudowy Samsung z technologią No Frost zapłacisz tylko 2449 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba z harmonogramem pracy zapłacisz tylko 2699 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nudą. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fejkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Honda, stop. Rabaty do 10 tysięcy, stop. Liczba aut ograniczona, stop. A ty nie stop, tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Marian, laptop nam się zestarzał, no Patryk muli. No to co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899. HP Intel Core i3 za jedyne 1599. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Calcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Francja świętuje po zdobyciu drugiego piłkarskiego mistrzostwa świata. Trójkolorowi pokonali w finale mundialu Chorwatów 4-2. Po ostatnim gwizdku pola elizejskie w Paryżu zapełniły się tysiącami Francuzów, którzy świętowali do rana. Kierowcy na ulicach francuskich miast klaksonami ogłaszali radość po wielkim sukcesie. Około 200 osób kibicowało trójkolorowym w strefie kibica w ambasadzie Francji w Warszawie. Ambasador Pierre Lévy powiedział po meczu, że jest dumny z postawy piłkarzy z nad Sekwany. Wiedzieliśmy, że reprezentacja Chorwacji to wspaniała ekipa, doskonali piłkarze, dlatego wiedzieliśmy, że nie możemy zbyt swobodnie podchodzić do tego meczu. Stąd nasi zawodnicy do końca grali z dużym zaangażowaniem. Podkreślić też należy bardzo wysoki poziom futbolu europejskiego, bo od półfinału grały tylko drużyny z Europy. Mimo przegranej, chorwaccy kibice oglądający mecz w Warszawie cieszyli się, że ich drużyna zaszła na mundialu tak daleko. Jest 4-2. Niestety, ale i tak Chorwacja jest mistrzem. Jednak dla nas to srebro jest jak złoto. Fenomen, że to jest młode państwo. Będzie parę lat, a już mamy wicemistrzów świata. Bardzo mi żal, co minie pierwszy, ale z drugiej strony jesteśmy drugi. To wszystko, emocje jest bardzo fajne. Następny mundial za 4 lata w Katarze, a pełny serwis Trójki za niecałe pół godziny. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Najbogatsi zapłacą 4% podatek. Ministerstwo Rodziny opublikowało projekt ustawy zakładającej utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Oprócz podatku od osób zarabiających więcej niż 1 000 000 zł rocznie, fundusz będzie zasilany także ze składek płaconych przez pracodawców od większości zatrudnionych. Fundusz ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Związkowcy z OPZZ wycofują swoje poparcie dla pracowniczych planów kapitałowych. Jak mówi wiceprzewodniczący związku Andrzej Radzikowski, uczestnictwo w PPK może oznaczać brak podwyżek dla pracowników. Jeżeli pracodawca będzie musiał przeznaczyć z funduszu wynagrodzeń po jednej stronie 2%, prawda, po drugiej 4%, ale to jest ten sam fundusz, czyli 5-6% funduszu płac na opłacenie składki do pracowniczych planów kapitałowych, to o tyle da mniejszą podwyżkę. Wcześniej związki zawodowe, pracodawcy i rząd wypracowali wspólne stanowisko w sprawie dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Ustalono m.in., że osoby najmniej zarabiające będą mogły odprowadzać do PPK tylko 0,5% swojego wynagrodzenia. Ustawa o PPK ma wejść w życie za rok. Większość małych i średnich firm finansuje swój rozwój ze środków własnych. Tylko 17% korzysta z kredytów. Problemem jest ciągle mała dostępność kredytów dla małych firm, uważa Robert Barański z firmy E-Factor. Banki z racji skali swojego działania, z racji potężnego kapitału, jakim dysponują, stosunkowo taniego kapitału, koncentrują się na przedsiębiorstwach znacznie większych, w rozumieniu banku bardziej stabilnych. Stąd oferta banków jest trudno dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce mamy prawie 2 miliony małych i średnich firm, które tworzą ponad 3/4 miejsc pracy. 68% Polaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową, wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów Portfel Statystycznego Polaka. Na poprawę największy wpływ miał wzrost dochodów, zdecydowanie rzadziej ograniczenie wydatków. 22% osób przyznało, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu wyższych kosztów życia. Co trzeci ankietowany spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku dostanie podwyżkę. Co z nią zrobi? Dość szybko wyda, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Pochmurno i deszczowo, miejscami możliwe burze z gradem, bez opadów na wybrzeżu, a także na południowym zachodzie. 21 stopni w Przemyślu, 23 w Warszawie, Częstochowie i Krakowie, do 26 w Szczecinie, Grudziądzu, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, na tym starym naszym telewizorze to już nawet mecze mnie nie kręcą. No i co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie 9. Zapraszamy na piosenkę dnia. O słowach będzie piosenka dnia. Patrick Depan. Znowu jednego mniej, znów otworzyłem się. Wycie z uchwałych słów, z niewyparzonych ust. Z kajdan zerwało się, czarne odbicie mnie. Granic rozsądku mur, zmuchnęło niczym wiór. szał. Przyznam, że lubię ból, lubię perfekcji brak. Choć przez ten dziwny gust coraz mniej bliskich mam. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Zrzuć wichowe liście ze snów, niech szczęki opadną. Z głównej roli tło sprawnie skurczymy się w epizodyczne coś. Filmiemy klasy B. Te dezynwolturę masz. Czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Zrzuć fikowe liście ze snów, niech szczęki opadną i niech ludzie się filtrują. Lud kłam, a nerwy pękną ci w szwach. To pełne zmień słowa, lecz w tym cieple nie wyparuje. Nasza piosenka dnia o słowach. Za 18 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. I Łukasz Karusta. O muzyce, a nie o słowach teraz. Now. O słowach w muzyce może będzie. Dobrze, proszę bardzo. The Now. To szósta płyta w dorobku Gorillaz i najważniejsza płyta na antenie Trójki w tym tygodniu. Nasza płyta tygodnia Gorillaz. A jak mówi Damon Albarn, The Now powstało dość szybko po to, żeby zespół miał co grać na tegorocznych letnich festiwalach. Szczery, prawda? Do bólu. No, to szczerość. Szczerość w naszym klubie to... norma. Podstawa. Coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true. Takie są efekty, a o efektach mogli przekonać się też także ci, którzy wybrali się w poprzedni weekend na Openera. A warto dodać, że w tym pośpiechu płyta omal nie zginęła jeszcze przed swoją premierą, bo Damon Albarn zostawił w taksówce laptopa z ponoć jedyną kopią gotowych nagrań i wizualizacji przygotowanych na koncerty. Uczciwości londyńskiego taksówkarza zawdzięczamy zatem The Now w nie mniejszym stopniu niż samych Gorillaz. Musieliby nagrywać jeszcze raz. Raz jeszcze przed festiwalami, żeby zdążyć. Now raz. Dobrze. A w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o pierwszych koncertach Paula McCartneya związanych z promocją płyty Egypt Station, która ukaże się 7 września. Wtedy ogłoszono raptem 4 występy, wszystkie w Kanadzie, a teraz lista uzupełniła się o kolejnych 5 i z naszej perspektywy więcej ich być już nie musi, no bo 3 grudnia Paul McCartney wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie. Well, I come on to you if you come on. Przedsprzedaż biletów w cenie 279 zł zacznie się w czwartek, ten najbliższy, o godzinie 10 na stronie organizatora koncertu, czyli Live Nation. Wcześniej jednak trzeba się na niej zarejestrować, a dzień później o 12 zacznie się na tej samej stronie sprzedaż biletów dla wszystkich, bez rejestracji. A będzie to druga wizyta Paula McCartneya w Polsce. Poprzednim razem wystąpił w 2013 roku w Warszawie. No i jeszcze zaproszenie na to, co czeka nas pod koniec sierpnia, 26 sierpnia, lato z Radiem Festiwal 2018. Na dwóch scenach 16 artystów. Na scenie Polski Top zaprezentują się Brodka, Koma, Fisze Made Tworzywo, Cortez, Organek, Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski, a na scenie Idzie Nowe zagrają Król, Milo, Oxford Drama, Tulia, Barbara Wrońska, Xanax i Daria Zawiałów, a także ta pani, czyli Rebeka. I o tej artystce opowiada jedna z prowadzących koncerty, Agnieszka Szydłowska. Duet Rebeka to połączenie dwóch niesłychanych talentów muzycznych. Z jednej strony Iwona Skwarek, a z drugiej strony Bartosz Szczęsny, przy czym Iwona dysponuje jednym z najciekawszych głosów na polskiej scenie muzycznej, co nie oznacza, że Bartosz pozbawiony jest innych przymiotów. Grają razem, chociaż tak naprawdę Rebeka powstała jako solowy projekt Iwony, która trochę odpoczywała w ten sposób, tworząc elektroniczne utwory od pracy w zespołach. Tak zresztą pierwszy raz zobaczyłam ją i usłyszałam na żywo, kiedy występowała z poznańskim zespołem Hello Dog. No ale to historia. Teraz światem Rebeki jest właśnie granie w duecie, dwie płyty na koncie i trzecia, która, co obserwuję w mediach społecznościowych, cały czas powstaje. Na początku czerwca podczas występu na jednym z festiwali zaprezentowali nowy utwór zatytułowany Fale. Tym bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu, że płyta Davos z 2016 roku niebawem będzie miała młodsze rodzeństwo, a być może w Gdyni usłyszymy coś nowego, kolejną nową odsłonę Rebeki. Bardzo trzymam za to kciuki i mówię im do usłyszenia i do zobaczenia w Gdyni. Czy usłyszymy, to się okaże 26 sierpnia w Gdyni, a z tej okazji zostanie wydana też festiwalowa płyta. Na niej pani Rebeka między innymi też zaśpiewa, a zaśpiewa tak. No ładnie, ładnie. Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia za 13,5 minuty 9 i szybciutko zmykamy na ostatnie notowanie listy przebojów programu trzeciego i na pierwsze miejsce, bo państwo wiedzą, poniedziałek o tej porze to tak. No i powracają. Męskie granie orkiestra. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwyć lecz dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Nie chcę iść. Dokładnie. Początek to tytuł tego nagrania. Męskie granie orkiestra 2018. Pierwsze miejsce w piątek. Jak będzie w ten piątek, proszę głosować. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej. Męskie granie, już rozpoczęte, pierwszy koncert za nami w sobotę w Poznaniu. Za 10 minut dziewiąta. Jakie to miłe? Podróżowanie miłe. I o tym opowie Ewa Lipowicz. Wygląda groźnie. Jest boleśnie precyzyjny, gdy podaje wyniki meczów, a tymczasem, gdy okoliczności sprzyjają, jest łagodny jak brzuszek sikorki, czy coś koło tego. Ja tam jadę. Tomasz Gorazdowski. Najchętniej tam, gdzie mnie jeszcze nie było. A ponieważ tych miejsc jest coraz mniej na świecie, w związku z tym coraz bardziej skrupulatnie i uważnie muszę wybierać kierunki, w których chcę się udać. Mars, Księżyc, Wenus. Zawsze z przyjemnością pojadę do Azji Południowo-Wschodniej. Wietnam, Malezja, Tajlandia. To też jest niezły kosmos. Singapur, Hongkong to są miejsca, które bardzo lubię, ale Azja Południowo-Wschodnia ze względu na ludzi, którzy tam mieszkają, na ich otwarte serce. Marzenie kardiologa. Na ich szczodrość. W zasadzie no można byłoby mówić o nich w samych superlatywach. To szkoda. Po co tam jeździsz? Ze względu na kuchnię w wielu miejscach rewelacyjną, zaczynając od Tajlandii i Wietnamu, bo to są chyba takie dwie perły w tej azjatyckiej koronie. No i kończąc oczywiście na pogodzie, bo jeżeli pojedzie się w dobrym momencie, to znaczy się wtedy, kiedy tu jest zimno, nieprzyjemnie i tak dalej, a tam ciepło, słonecznie, gorąco i upalnie, no to jest to, o co chodzi. A kiedy tu też jest lato, to dokąd? Na przykład na Bali jedzie się w polskie lato. Jadłeś węża? Jadłem coś, co nazwałbym wyciągiem z węża albo ekstraktem z węża. To był kawałek, który podobno zawierał wszystko, co w wężu może się znaleźć. Na szczęście nie wszystko, bo nie porozmawialibyśmy. Ale jadłem na przykład krokodyla. I? Taki tłusty kurczek. Kangur też nie najlepszy. Co z kangurem, nie tak? Mało smaczny. Natomiast zawsze można zostać przy kurczaku słodko-kwaśnym, czy przy spring rollach wietnamskich, a może po prostu przy sushi. Kuchnia azjatycka jest fantastyczna. Chociaż z drugiej strony to przecież cała Ameryka Południowa i Środkowa, a północna to nie, fascynująca na swój sposób. Ohoho, nosi kolegę. To generalnie się zmienia z wiekiem. Im człowiek starszy, tym chętniej składa 4 litery gdzieś w ciepłym miejscu. Natomiast tak, mnie nosi, ja lubię jeździć, ja lubię oglądać, lubię poznawać nowe miejsca. Młody znaczy. No chyba, żeby to było to tak piękne miejsce, jak na przykład są takie małe, fajne zatoki w Tajlandii na Phukecie. Co robisz w małych zatoczkach na Phukecie? Patrzę na chmury, jeżeli są, bo częściej jest po prostu fajny błękit. Piję sobie sok z ananasa i wchodzę do wody, do której wchodzenie nie sprawia mi przykrości, która ma powyżej 28 stopni. Wtedy pływam, nurkuję, patrzę, co się dzieje pod wodą, albo spacery po plaży. Twardziel romantyk. Oczywiście. Jeszcze do tego zachody słońca, kiedy podają ci świeżą rybę, a na wyjętej po prostu łodzi ustawione są pochodnie, żeby to wszystko ładnie się świeciło. Szum fal, zachód słońca, świeża ryba. Dzielisz się tymi doznaniami, czy jeździsz sam? Albo sam, albo z kimś, w zależności od tego, no jaka jest sytuacja. Inne są wyjazdy we dwoje, inne są wyjazdy w grupie, inne są wyjazdy samemu. Każdy ma swoje plusy i minusy i na każdy powinien sobie znaleźć w życiu człowiek czas. No, nie znam kolegi z tej strony. Romantyk, wrażliwy jak delfin. Tomasz Gorazdowski, Ewa Lipowicz. Bardzo dziękujemy. Jutro kolejne spotkanie w Ja tam jadę. Za chwilę powiemy do usłyszenia, ale jeszcze tak. Przez chwilę posłuchamy sobie, jak Chorwacja świętowała, no, to, co się wydarzyło, czyli wicemistrzostwo. Tak to było wczoraj. Do usłyszenia mówimy. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Sporo dziś było francuskich piosenek z dedykacją dla mistrzów świata, no ale też bardzo Państwo prosili i my z przyjemnością zagramy ten chorwacki utwór, bardzo znany. Gada odraz też na ojcesty, nauczysz wolę ty swój żywot na nioj. I z dużą mocą. Pierwoj se lopty, dasz lako smesty, na kojoj pisze jedinoj ljubavi mojoj. Oči sve te vide samo tvoje boje i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim, tvoja želja to je. Ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, ja te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. Hrvatska, kad te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. gwiazdę szumowy kraju. Ze statu na ucisku diecu kako. Woje ty swoje, ta sada znaju. Puste betusu i kada wejdę lako. Oči srce vide samo tvoje boje. I bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, ja te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. Ono bandero, uvijek mantilo, neka se bori, za tebe bori. Jer te čekaju sve gore. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś zrób zakupy w Mediamarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z dyskiem twardym 1 TB, zapłacisz tylko 1899 zł i otrzymasz kartę o wartości 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor marki Philips z matrycą OLED, zapłacisz tylko 6399 zł i otrzymasz kartę o wartości 600 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą! Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Mm. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Teraz za 49 zł. Pamiętał również o promocyjnej wymianie oryginalnego oleju Toyoty. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy.